لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے, ألا أدلك على باب من أبواب الجنة, میں تمہیں جنت کے دروازے کے متعلق نہ بتا دوں. صحابہ نے کہا کیوں نہیں, فرمایا لا حول ولا قوة إلا بالله. جو لا حول ولا قوة إلا بالله کہہ دیتا ہے اس نے تو جنت کے دروازے کا اپنے آپ کو مستحق بنا دیا, اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من غراس الجنہ فإنه عذب ماؤها طیب ترابها. جنت میں کثرت سے درخت لگایا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا ہم کیسے لگا سکتے ہیں, فرمایا فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة الا باللہ. جو کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں جس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے اور جس کی مٹی بڑی ہی پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الا ادلك على كلمة من تحت العرش من كنوز الجنة, میں تمہیں ایسے کلمے کے متعلق نہ بیان کر دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کا مالک بنا دے گا. لا حول ولا قوة الا باللہ, جب انسان یہ کلمہ بول دیتا ہے تو جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حازم اکثر من لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے کہا کرو. فإنها كنز من كنوز الجنة, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.